Very good spirit. Açık mimarlık. Mimarlığın tüm halleri üzerine konuşmalar. Hazırlayan ve sunan Yağmur Yıldırım. Katkılarından dolayı Kale Budur'a teşekkür ederiz. Kale Budur, seramik budur. Merhaba, Açık Mimarlığı dinlemektesiniz. Ben Yağmur Yıldırım. Bu hafta ve önümüzdeki programda bir seri mimarlığın uzaktan eğitimle olan macerasını ben konuşmayı önemsedim. Özellikle bu 2020 yılının sonundaki yıl değerlendirmesi programında sevgili Esra Kahveci ve Sevgi Türkkan'la birlikteydik ve yıl değerlendirirken elbette ki bu mimarlığın büyük sınavını da konuşmuş olduk. Şimdi hazır sevgili bunun girişine de başlamışken biraz daha dönemin sonuna doğru, kimi okullarda dönem tamamlandı, kimi okullarda final haftası. Bu zamanlarda artık 3 dönem de online olarak, çevrimiçi olarak gerçekleştiği için biraz daha alıştık, durumu dinledik. Farklı farklı deneyimler daha çoğaldı ve üzerine düşünme fırsatını bulduk. Hazır üzerinden yeterince zaman da geçmişken, yaz tatiline de giriyorken ya da kimi okullar girmişken biraz böyle farklı veçelerden bu uzaktan eğitim meselesini konuşalım. Hazır dinlendirmişken ama hala içindeyken diye ben düşündüm. Şimdi bu iki programda farklı konuklara, farklı veçelerden ben uzaktan eğitimi sormayı planlıyorum. Kendisiyle özellikle sevgili Sevgi birinci sınıf stüdyolarını da yürüttüğü için İstanbul Teknik Üniversitesi'nde biraz böyle hem bu uzaktan eğitim macerasını konuşmak hem de üniversite hayatına yeni başlayan, tasarım dünyasına yeni atılan birinci sınıfların stüdyo ortamını başka şekilde deneyimlemelerini biraz konuşalım ben istedim. Ve çok mutluyum ki kabul etti ve hoş geldin. Hoş bulduk, teşekkürler. Evet, yani dediğin gibi mimarlık eğitiminin büyük sınavı tarifin bence çok uygun oldu. Üzerine de konuşmaya gerçekten değer. Yani herhalde yani belli bir ölçüye kadar bu deneyimin bir kısmı bundan sonraki eğitim hayatını, yani okulların kurgularını büyük oranda etkileyecek diye düşünüyorum. O yüzden yani yerinde bir program olmuş. Teşekkür ederim sayende. Şimdi biraz böyle hani bu uzaktan eğitime geçtik. 3 dönem yaşandı ama öncesinde de seninle de konuştuklarımızdan bu böyle hani bir tür araçların değiştiği durum ve salgının kontrol altına görece alınmasıyla devam edeceğiz alıştığımızda gibi bir durum olmadığını ikimiz de paylaşıyoruz bu düşünceyi. Biraz böyle hani neler nasıl değişti? Özellikle de hani bu birinci sınıf stüdyonuz özelinde ben o deneyiminizi de sorabilir miyim? Tabii. Yani hiçbirimizin tam anlamıyla hazır olmadığı bir şey olduğu için bir takım eğitimci ve tasarımcı refleksleriyle davranmak gerekti ama yani bence çok ilginç soruları gündeme getirdi. Tabii genel kanı ve hani şu ana kadar üzerine yazılan, çizilen haliyle mimarlık eğitiminin bu sınavı aslında çok da başarılı bir şekilde geçmediği, yani genel sistemin hani kendini sürdürebilmek adına en pratik, en olası, hani biraz daha pragmatik bazı çözümlerle devam ettirilmesi yönünde oldu. Ama beni şahsen heyecanlandıran yani bunun aslında mimarlık eğitiminin problemli olan veya genel olarak eğitim kültürünün, yani hem eğitim kültürünün, üniversite sisteminin hem de mimarlık bilgisinin üretilme ve öğretilme biçiminin kendine has bazı sorunlarına böyle değinmek fırsatı veriyor olması. Yani mesela biz kendi adımıza hani birinci sınıf eğitimde bunları aslında böyle bir olay olmasına gerek yok. Her zaman her pratiğin kendisi bu tür soruları deşebilmek ve başka çözümler üretebilmek için bir fırsat. Yani ben öyle görüyorum. Ama burada biraz o zorunluluktan dolayı başka fırsatları zorlamak zorunda kaldık. Yani belki hani kendi denediğimiz birkaç şeyden bahsedebilirim. Yani tabii en temelde bir takım hani teknik meseleler, zorluklar, bu işte hani erişimin eşitsizliği veya işte ders veren insanların işte koşullarının eşitsizliği falan, yani bu tür konular da işin bir parçası. Ama mesela şeye odaklanırsak, yani geleneksel olarak stüdyo ortamında yani stüdyo tasarım stüdyosu için söylüyorum ve birinci sınıf stüdyosu için geleneksel stüdyo ortamının öğrenme biçimlerinin bambaşka bir ortama taşındığını düşünecek olursak bence hani bu anlamda etkilenen iki temel şey oldu. Yani hani kitabi bilgi veya işte yaparak öğrenme bilgisini bir şekilde hani yaparak öğrenme kısmı da biraz kopuk bir şekilde gerçekleşti ama esas kopukluk mimarlık eğitiminin sosyal öğrenme kısmında oldu bence. Yani herkes kendi evinde, stüdyo atölyesinde, şey odasında diyelim, yani yeni atölyesi olan odasında yaptı, denedi, test etti bir sürü şeyleri ama mimarlık eğitimi gerçek anlamda bir sosyal öğrenmeye dayalı bir eğitim. O yüzden mesela işte bu stüdyodaki kolektif ortam, işte birbirinin hani bu peer to peer learning denen hani gözünün ucuyla başkası ne yapıyor, başkası o olaya nasıl yaklaşıyor, neyi sorguluyor ya da hangi kalemi nasıl kullanıyor filan. Yani bu sosyal öğrenme meselesini başka şekilde düşünmemiz gerekti ama yani aslında şimdi bu sosyallik bir anlamda ne diyelim, kültürasyonun belli bir kültürü enjekte etmenin de biçimi. Hani işte giyim tarzı olsun, konuşma biçimi olsun, işte bir mevcut bir durumu değerlendirme biçimi olsun. Bu anlamda aslında mimarlık eğitiminin çok kökünde problemli olan bazı alışkanlıkları da belki aşmak için başka türlü sosyal öğrenme biçimlerini deneyebilir miyiz diye, yani başka şeyleri teşvik edebilir miyiz diye düşündük. Madem bir arada değiliz, yani aslında hani stüdyonun böyle çok içe kapalı, hani mimarlar hep birbirleriyle sosyalleşir ya da o stüdyonun içindeki sosyalleşmeden beslenir. Ama böyle bir durum yoksa acaba herkes kendi bulunduğu çevrede başka türlü sosyal etkileşimlerle mimarlık bilgisini üretebilir mi, öğrenebilir mi gibi bir takım sorularımız oldu. Tabii her öğrencinin yaşadığı sosyal çevre farklı olduğu için onlar kendi etkileşimlerini, yani genelde aileleriyle veya arkadaşlarıyla, işte evlerini paylaştıkları kişilerle bir takım konuları paylaştılar. İşte kendi evlerinde bir takım sergiler kurdular. Aileleri bir şekilde o üretimin ister istemez parçası oldu. Yani stüdyo kültürünün aslında bu biraz yalıtılmış, dışarı, dış dünyadan kopuk, özellikle de yarışma geleneğiyle bağlantılı olarak bu özellikle yalıtılmış hali, dışarıdan kendini soyutlayan ve kendi içindeki dinamiklerle o stüdyonun kolektif yapısından beslenen, birbirinden beslenen hali, hani mimarlık eğitiminin hem çok karakteristik bir özelliği ama bir yandan da onu ve hatta bütün mimarlık pratiğini daha sorunlu kılan şey. Çünkü böyle hani tuhaf bir kendi kendine yeterlilik, hani hangi çevrede nasıl bir ilişki kuracağını aslında çok da hani birinci derecede önemsemeyen veya işte o kaynaklarla, o etkileşimlerle çok da uğraşmayı mesele edinmeyen bir kültür. O yüzden mesela hani bu deneyin aslında hani iyi kullanılırsa, hani bütün bu uzaktan öğrenme teknolojileriyle veya başka türlü örgütlenme biçimleriyle hani acaba başka türlü sosyal öğrenme biçimlerini, yani sadece mimarlar arasında değil, hatta disiplinler arasında, disiplinler ötesi de değil, doğrudan daha yaşamın içinde başka türlü öğrenme biçimleri kurgulanabilir mi diye düşündürttü, heyecanlandırdı. Yani bu tabii biraz belki iyimser bir bakış açısı. Hani bunun için başka türlü eğitim sisteminin, üniversite sistemin dinamikleriyle ilgili de belki bazı şeylerin değişmesi gerekiyor ama en azından hani bunlar üzerine düşünebilmek bence heyecanlı. Bir başka özelliği de böyle yine aslında bu teknolojilerin henüz çok o anlamda doğrudan kullanılmadı ama potansiyel olarak başka kapılar açabilecek bir özelliği. Bu mekansal deneyime dayalı, yani çevresel öğrenme dediğim şey, hani bir mekanın içindeyken veya oraya özgü bilgileri edinme meselesi. Yani bunun için işte ne yapardık? Eskiden gezilere giderdik, işte orada eskizler yapardık vesaire. Şimdi tabii hani öğrenciler açısından okula gelememek özellikle mimarlık eğitimine başlarken hani bu sosyal öğrenme ve çevresel öğrenmeyi okulun içinde yapamamak çok büyük bir kayıp. Yani onu öğrenciler çok paylaştılar ama bir açıdan da hepsinin deneyimlediği kendi çevrelerinde veya hani bu uzaktan öğrenme olasılıklarıyla kurgulanabilecek başka senaryolarda hakikaten bazı mekan yani başka yaşam deneyimlerinin başka mekanların içinde var olarak bir takım üretimler yapma şansı da bence çok heyecan veren bir olasılık. Yani biz bunları hani bu şimdi mesela online eğitimde yaşadığımız çevreler mekanların kendisi de dijital mekanlara döndüğü için oranın mekansal özellikleriyle mesela işte sesi hani ses bizim için bambaşka bir araca dönüştü. Sadece işte böyle konuşma aracı değil bütün yani iletişim araçları anlamında oranı çok arttı. Biz mesela o mekanın özelliklerini keşfetmeye çalıştık. Hani bizim yeni habitatımız işte Zoom ve diğer işte bütün paylaşım arayüzleri falan oldu. Ama hani bunu şey anlamında düşünürsek öğrencilerin kendi bulundukları fiziksel çevreler hani sosyal çevreden bahsediyorum ama fiziksel çevrelerin de bir şekilde işte ne bileyim maket yaparken malzeme bulma veya işte bir ışık gölge ile ilgili bir araştırma yaparken gerçekten o mekana işte bahçesine mi çıkıyor ya da işte o kent mekanındaki sokağın niteliklerini daha iyi kavrama falan gibi oradaki yerel bilgiyi bir şekilde dönüştürme ve oradan öğrenme zorunluluğu oldu diyelim. Ama yani hani bu bugün özellikle pandemide yerel bilginin yani yerel mekansal bilginin, yerleşik bilginin önemini tekrar tekrar herkes konuştu. Yani bu aslında çok da kritik bir şey çünkü mimarlık eğitimi hep belli bir kanonun öğrenilmesi üzerine yani geçmişinden beri yani Bozar geleneğinden beri bu şekilde inşa edildiği için hani hep bir takım işte bir kanon dediğimiz belli örnekler var. İşte onları öğreniyorsunuz. Sonra işte Malatya'da da olsanız, Mardin'de de olsanız, Zimbabwe'de de olsanız neyse hani bütün iklimsel, yerel bütün verilerden bağımsız işte herkesin mimarlık tarihini işte belli örneklerle öğrenmeye başlaması ve onları esas alarak bir düşünme biçimi geliştirmesi dedin. Aslında hani ne kadar böyle problemli ve fiktif hayali bir şey olduğunu görmüş oluyoruz. Hani mimarlık eğitimini bu kanonun dışında daha yerel bilgiye, yerel malzemeye, yerel durumlara hassas bir şekilde öğrenmenin yolları araştırılabilirse bence mesela bu da mimarlık eğitimi için büyük bir kazanım olabilir. Evet, çok teşekkürler. Çok zihin açan soruların soruları doğurduğu bir durum aslında. Bir paradigma değişimindeyiz ve hem mimarlık pedagojisinin eğitiminin hem mimarlık disiplininin kendisinin kendini sorguladığı bir dönemde aslında bunları daha da yeni alanlara taşıdığını sayende görmüş olduk ve birinci sınıfların da mimarlık eğitimine yeni başlayan stüdyo ortamına ilk defa giren öğrencilerin de üzerinde yeni düşünebileceğimiz, yeni tartışabileceğimiz aslında pek çok umut da veren olasılıklar olduğunu işaret ettin. Umudu evet. Elden bırakmamak önemli. Biraz iyimser bir tablo çizdim yani hani olmasını umduğum açılımlar şeklinde. Maalesef hani başka şeyler daha çok tartışılıyor şu anda ama yine de bu soruların ortaya çıkması bir şekilde kıymetli diye düşünüyorum. Evet, iyi ki geldin, paylaştın o sebeple. Çok teşekkürler sevgili Sevgi Türkkan'la birlikteydik. Ben çok teşekkür ederim. Sağ ol Yağmur. Evet, Ahmet Sertaç Öztürk'le birlikteyiz. İkinci konuğum bu programdaki. İlk yarıda Sevgi Türkkan birinci sınıf stüdyosu özelinde ve mimarlık eğitimi, mimarlık pratiği özelinde nasıl yeni tartışmalara ya da nasıl eski tartışmaların daha geniş düşünülmesi gerektiğine işaret etmişti. Şimdi biraz böyle hem yaparak öğrenme ki Sevgi de işaret etmişti buna ilk yarıda. Hem de aynı zamanda bitirme projesi ve mezun olma aşamasındaki öğrencilerle nasıl bir deneyim oldu? Bunları sormak istiyorum sevgili Ahmet Sertaç'a. Kendisiyle Covid döneminin başında bir program yapmıştık ki o dönemde öğrencilerle birlikte özellikle bu sağlık çalışanlarının malzeme sıkıntılarının yaşandığı dönemde nasıl çözümler bulunabilir bu yeni duruma üzerine bir arayış gerçekleştirmişler ders kapsamında. Kendisi aynı zamanda da bitirme projesi dersleri veriyor ve çeşitli model yapımı, malzemelerle çalışma yaparak öğrenme üzerinde uzun süreden beri dersler veriyor. O yüzden ben bir kendisini bulmuşken sormak istiyorum. Yani bu iki farklı ders özelinde nasıl bir deneyim oldu senin için ve öğrenciler için? Merhaba Yağmur. Yine tekrar burada olmak çok güzel. Öncelikle onu söyleyeyim. Şimdi hepimiz zaten böyle bir bu yeni normalleşme durumu, hani kelime olarak bile artık telaffuz etmemeye başladık. Onu epey kabullendik haliyle. Bu süreçte işte tabii ekranlar ve o ekran üzerinden iletişime geçme çabası bizim bu tasarım eğitiminde biraz farklı bir boyuta doğru ister istemez bizi yöneltti. Özellikle bu tasarımın kendi içerisinde var olan soru işaretleri, o soru işaretlerini anlamak, bireysel olarak ona cevap vermek ve o soru işaretlerine ya da işte bunları problem olarak algılatmak ve tanımlamak çok doğru gelmediği için bunları soru işareti olarak söylüyorum. Hı hı. Ona bir tavır oluşturmak. Çünkü tasarımın bence en önemli kısmı bu karşımızdaki duruma karşı bir tavır geliştiriyor olmak. Ve o tavır da aslında tabii bu tasarımın bütünselliğiyle epey bir önem taşıyor. Yani bir tasarımcı duruşu diyebileceğimiz ya da bir mimar duruşu. Aslında öncelikle tabii insan olarak durum karşısındaki gösterdiğiniz tavır, onun dışında sonrasında gelen işte bazı mesleki etikler ve onların alt kırılımları diyebiliriz. Bütün bunların karşısında öğrenciler tabii ki her zamanki gibi çok kendilerini yalnız hissettiler. Evet. Yani bence en kritik olan kısmı buydu. Çünkü hani bir işte dönem başında yaptığımız toplantılarda herkes işte kafasındaki soru işaretinin ortak soru işaretlerinin olduğunu farkına vararak biraz rahatlıyordu. Çünkü hani bireysel bir kaybolma durumu ama grup olarak hep birlikte bir durumla, bir bilinmezlikle baş etme ya da ona karşı bir şey örgütleme tasarım olarak. Bunun arkasında inanılmaz bir bilinmezlik var. O bilinmezlik her zaman tasarım stüdyosunda bir özellikle ilk safhasında, ilk kısmında çok ürkütücüdür ve çok endişe uyandırır. Tabii bu endişe yalnız ve yani kendi başınıza bir odanın içinde olduğunuz için eminim epey arttı. Tabii kulaklarımızı tıkayamadığımız için etraftaki olup biten haberler, olup bitenler de tabii bunun üstüne eklenince işte o zaman gerçekten hani işte hani normal dediğimiz şeyin aslında hani hep matematiksel olarak hani yüzeye yapılan dik bir açı olarak düşünürsek epey virajlı ve eğri olduğunu evet. Görebiliyoruz. Tabii bunu da biraz yani süreç tamamlandı diyelim. Hani dönem bitti. Şimdi biraz daha rahat görebiliyoruz diyebilirim. Evet, o yüzden de ben aslında biraz daha böyle yaz tatiline kimi okullar geçmişken kimi okullar geçmek üzereyken 3 dönemdir bu deneyimin içindeyken şimdi böyle bir sindirip düşünüp konuşmayı önemsedim. Bir yandan da senin verdiğin stüdyolar da meşhurdur. Yapma odaklı olduğu için herkesin birbirinden görerek kimi zaman ortak müşterek kimi zaman birlikte o yer özelinde çalışarak performatif bir şekilde yaptıkları bir durum vardı. Şimdi bu ekranlardan çalışmayla birlikte de radikal bir değişim oldu aslında bütün bu ders yürütme özelinde. Nasıl buna karşılık taktikler geliştirdiniz diyeyim sen ve öğrenciler? Yani benim böyle daha biraz teknik tarafı da ağır basan yani tasarımcının malzemeyi tanıma, o ona karşı bazı hatıralar biriktirmesi üzerine düşündüğüm bir ders silsilesi var. O silsile içerisinde tabii aklınıza gelebilecek birçok malzemeler var. Yani işte iki boyutlu karton gibi çok basit, çok hani herkesin çok kolay erişebileceği malzemelerden başka işte alüminyum levhalar, işte ahşap, bazı işte özel plastik levhalar, onun dışında bazı teller, yani Karaköy ve Perşembe Pazarı esasından daha çok temin ettiğimiz bir malzeme listemiz var. Alüminyum profiller. Hı hı. Bayağı böyle bir işte 4 milimetre kalınlığında işte epey büyük parçalar bunlar. Ve bu parçaları hiçbir elektrikli alet kullanmadan işte kıl testereyle biz derslerde kesiyorduk. Herkes bir arada tabii bunu yapıyordu. Buradaki amaç hiçbir zaman işte hani çok güzel bir işte parça keselim, bir torna tesviye şey atölyesi gibi değil de tamamen malzemeyle ilgili bazı hatıraları oluşturmak üzerine yapılmış bir şeydi bu. Bu dönemde buna benzer bir şeyi gönüllülerle birlikte Karaköy'de buluşarak yaptık. Yani dedik ki nasıl olsa açık hava, işte grupları biraz daha seyrelterek işte 6'şar kişilik gruplarla bir şey yaptık, alım yaptık Karaköy'de. Ve o alınan parçaları herkes tabii evine götürdü ve evinde çalıştı. Şimdi bu süreçte bizim malzemelerimiz, hani ben özellikle böyle çok kolay ve yumuşak malzemelerle başlayıp biraz daha zor olan malzemeleri sona doğru bırakıyorum. İşte karton çok kolay kesiliyor, işte plastik levhalar çok kolay kesiliyor. Ondan sonra metale geldiğimizde işte şeyde biz ekranlar üzerinden birbirimizi görüyoruz. Hocam bu kesilmiyor dendi. Şimdi başka biri de oradan hocam gerçekten kesemiyorum ben bunu dedi. Tabii biz ben bunu böyle söylüyorum ama atölyede ben aynı zamanda onlarla birlikte bu malzemeyi işliyor oluyorum. Yani kesiyor oluyorum, işte büküyor oluyorum, yeri geliyor, çekişle dövüyorum falan. Yani olabilecek senaryoları onlarla birlikte yaşıyorum ki olabildiğine inansınlar. Yani çünkü dönemin başında şunu söyledim. Hani biz burada bir şey yapmaya çalışıyoruz ama hani hiçbir zaman dışarıdaki gerçek bilgiyle yani başka bir şeyle yarışmıyoruz. Güzel olan şey, yani birkaç kere de belki konuşmuşuzdur başka yerlerde, yani yapılan iş bir kere yani izlenen, yani daha doğrusu görerek izlenilen şeyde o deneyimi yaşamıyor oluyorlar. Genellikle YouTube'da bakılan şeyler, görülen, izlenen deneyimler sizin kendi deneyimleriniz olmuyor ve oradaki benim kıymetli gördüğüm şey de zaten bu, o kendi deneyimleri haline getirmeleri. Yani işte kesmiyor diye demeleri. Hani o bile bir deneyim benim için. İşte denemeleri ama olmaması, tekrar denemeleri. Şimdi sınıfta olsaydık genelde şöyle bir dinamizm oluyordu. Gerçekten bir kişi bir köşeden hocam bu olmuyor diyordu. Ardından başka biri gerçekten olmuyor diyordu. Üçüncü kişi galiba oluyor diyordu. Şimdi orada etrafta yani grup olarak hep birlikte bir şey deneyimledikleri için olabilme ihtimalini gördüklerinden biraz daha fazla eğiliyorlardı üstüne. Hani biz herhangi bir parça kesmek olarak algılamayıp başka bir şey de yerleştirebilirsiniz o fonksiyona. O geri çekilme ve hani tedirginlik ortadan kalkıyor bir arada bir şey yaptıklarında. Sanırım burada hani çıkan örneklere de bakınca işte geçen seneki örnekleri karşılaştırdığımda onlara yakın örnekler gördüm. Yani bunu bir şey olarak görmüyorum. Tabii bir değerlendirme olarak bakmak çok doğru değil. Çünkü gerçekten bu süreç içerisinde biz her ne kadar işte derse odaklansak da ders dışında birçok öğrencinin hayatında başka değişiklikler oluyordu. Yani işte akrabalarını kaybedenler, işte hasta olanlar, iyileşenler, tekrar hasta olanlar. Yani böyle bir süreç içerisinde hani bu etrafta olup bitenlerden kendinizi sıyırıp bakmanız pek doğru olmuyor tabii. Ama bu sanal eğitim üzerine bak düşündüğümüzde sanki bir arada olmadığımız zaman yaşadığımız bu yani beraber öğrenmeden ya da birlikte bir soruya, bir soruna cevap aramaktan sanırım biraz geride kalıyoruz. Evet. Birlikte öğrenme kısmındaki bence büyük eksikliklerden biri de bu sosyalleşme durumu. Mesela bitirme projelerinde biz sırf biraz daha sosyalleşmeleri ve iletişimde kalmaları için kantin adında bir oda açmak istedik. Ki bu biraz bu soğuk ekran ilişkilerinden çıkıp başka bir modda aynı aleti kullanabilsinler. Bunu sanırım hep birlikte yani bu ekranlar üzerinde haberleşmeyi ya da hayatı biraz devam ettirmeyi öğreneceğiz. Ama umarım çok uzun sürmez diyeyim en son olarak. Evet, yani mevcut mimarlık eğitiminin stüdyo ortamının içinde bulunduğu durumla belki krizlerle ilgili sorular sordum. Hem de yarına dair neleri düşünmemiz, neleri dönüştürmemiz gerektiğine dair de öğretici olan bir süreç olduğu olumlu yönden bakmak gerekirse. İlginç de bir deneyim geçirdiğinizi düşünüyorum ben gözlemlediğim kadarıyla şu üç dönemde sen ve öğrencilerini ve çok teşekkürler sevgili Ahmet Sertaç Öztürk. Bizlerle paylaştı bitirme projesi ve özellikle yaparak öğrenme stüdyoları özelindeki deneyimlerini. Çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Very good. Great. Açık mimarlık. Mimarlığın tüm halleri üzerine konuşmalar. Hazırlayan ve sunan Yağmur Yıldırım. Katkılarından dolayı Kale Budur'a teşekkür ederiz. Kale Budur, seramik budur.